reforme are o genitivă la lucru. Genitivul particip funcționează ca, dacă nu greșesc, o cacofonie, în complement al superlativului. Deci este pus în relație cu un element de referință sau cu un domeniu de referință. De aici și definirea lui ca superlativ relativ. Mă opresc o clipă asupra superlativului relativ sau știți despre ce e vorba? În română avem într-adevăr două superlative distincte, superlativul relativ și superlativul absolut. Superlativul relativ, ziceți, de exemplu. Cel mai frumos dintre... Cel mai frumos, da? E un superlativ relativ și ai nevoie să definești care e domeniul de referință. Foarte frumos înseamnă că este un absolut, nu trebuie să mai pui în relație cu nimic altceva. Cum stau lucrurile în latină? Avem o singură formă de superlativ. Da? De la pulher, care e superlativ? Pulherimus. Da? Pulherimus. Cum traducem pulherimus? Foarte frumos sau cel mai frumos? Foarte frumos sau cel mai frumos? Dacă este într-adevăr exprimat complementul superlativului, atunci suntem liniștiți, iată, suntem în fața unui superlativ relativ. Da? Dacă nu este exprimat, ori deducem din context, atunci poate fi clar, ori este într-adevăr un superlativ absolut. Aleși. Foarte frumos. Nu mai trebuie pus în relație cu nimic altceva. Optimus Princeps. Aici avem. Aici e relativ. Optimus Princeps. Ce vrei să fie acasă? Lasă-mă activ. Optimus Princeps. Dacă e doar atât de absolut. E absolut, da? Pentru că este nominativ, prin el. Și nu... Dar superlativ mă referam, da? Da. Dar iar nu e formula pe care v-am dat-o acum, că de-aia v-am dat-o să vă întreb, dar dintre cele două cuvinte, superlativul era sub fascicul de lumină. Deci optimul sprijef, aici ar fi un superlativ absolut. Da, dacă nimic altceva din jur nu ne dă de înțeles. Dacă facem abstracție de absolut tot ce e cu putința, pentru că cel mai... Este un principiu foarte bun. Altfel, cum poți avea vreodată un superlativ absolut? Ca forma divinită, ca poate fi definită ca superlativ absolut. Nu, e pricina... Din pricina contextului istoric, despre asta este... Bun. Dar în formula asta, începe despre ce încercam să vorbesc, Optimus Princeps, neavând un complement al superlativului, poate fi văzut ca un superlativ absolut. Dacă spun însă Maximus Montium, Maximus Montium, cel mai înalt dintre munți, da? Atunci este un superlativ relativ. Iată, avem complementul superlativului Montium. Pessimi servorum, cei mai răi dintre sclavi. Din nou, avem complementul superlativului. Parte să ne văd cu partidul. Da, păi este parte a partei timpului. Sper că da. Era în continuare a descrierii din timpului partei timp. Ce începuseră înainte de pauză, cu adjective la înăuntru, cu formule pe care le percepem ca având origine adverbială și acum cu aceste forme de superlativ. Primus omnium, primus omnium, primul dintre toți, e un genitiv partitiv, îl asimilăm seriei de mai înainte de superlative, chiar dacă primul nu este cu adevărat un superlativ, dar este asimilabil unui superlativ. Prefix natus? Da. Pornind de la condamentul superlativului, poate apărea, dar mult mai rar, este mai neobișnuită utilizarea asta, dar tocmai de aceea puteți să știți, poate apărea genitivul partitiv și pe lângă un comparativ. Maior puerorum, maior puerorum, mai mare între copii, mai mare dintre copii, și așa poate îl simțiți mai bine ca fiind partitiv. Maior puerorum, deci mai mare decât copiii, da? Atunci ar fi fost un comportament obișnuit al comparativului. Aici ar fi maior puerorum, mai mare între copii. Mai mare dintre copii. Un genitiv special, cu o denumire specială, este genitivul ponderativ. Genitivul ponderativ. Propriu limbii vorbite, propriu expresivității pe care o cere limba vorbită. Și care constă în utilizarea determinantului și determinatului din aceeași paradigmă. Vine un exemplu acum. Așa îmi dau seama că nu sună normal. Adică inteligibil. Sau nu la ora asta. Da? Dar dacă spun Rex Regum, da? Vedeți că avem determinatul și determinantul din aceeași paradigmă, da? A fost clar acum. Rex regum. Princeps principum. Reliquiae reliquiarum. Restul restuilor. Numi numorum. Banii. De ce spunem că e vorba de limbajul expresiv? Pentru că este o repetare. Și într-un fel se obține superlativul printr-o repetare. Paranteză foarte mică, văzuselor la cursul de fonetică, geminata expresivă. Da? Deci, bucoșala care se dublează și dă impresia de expresivitate. Întâlnim și la nivel lexical aici un fenomen similar. Da? Deci, prin repetare se obține expresivitatea. Sunt convinsă că vă sunt familiare formulările contemporane. unui termen, eventual în două cazuri diferite, în momentul la care și în română mai avem cazuri. Dar, da, se obține o intensificare, da? Și putem obține această intensificare chiar și când e vorba de un substantiv. Asta e rex, regum, regele, regiune, înseamnă cam asta aș înțelege de aici, că el e cel mai rege între legi. E o formă de subordinativ, e un vârf pe care îl bogatul bogaților, zmeul zmeilor, zâna zânălor, da, toate astea intră aici, în literatura contemporană, dar bănesc că sunt extrem de multe formulări, toate prin repetare. Da, dar mai degrabă au devenit populare reacție medilor, de informare. Medilor, da. Sigur, de un tipul de stil care au la bază o repetiție, fie ca un cuvânt întregime sau... Eu n-am auzit pe cineva folosit asemenea sintagme în afara contextelor în care voia să parodieze bulețele de știri. O, asta e deja foarte greu ce spus. E o acuzație foarte gravă la adresa bulețelor de știri. Și nu da, de justificat. Nu știrea știrilor. Știrea știrilor. Da, dar nu neapărat ești. Poate are o tendință așa ironică. Că o expresie de asta nu neapărat. Adică le întâlnim de mici în vasene și suntem obișnuiți cu ele. Și dacă vă gândiți un pic în greacă, Basileus Basileon, da? Exact în regele Metron. M-am spus și în latină. Este o trimitere directă la lumea persană. Da? Acolo este regele regilor. Da? Și apare formula calciată în greacă. Deci marele rege sau regele regilor, tot este un calc grecesc. Și nu cred că putem vedea și în expresiile latinești calcul sau poate nu și toate cele grecești calcul, dar toate merg pe aceeași tendință. Și, de fapt, superlativul îl obții mai ușor printr-o repetare, decât să găsești un adjectiv adecvat. Cât de bine merge în urechile tuturor știrea știrilor. Astfel cum ar trebui să spunem? Cea mai bulversantă dintre știri, cea mai neașteptată. Breaking news. Cea mai breaking news dintre știri, da? Cea mai breaking dintre știri. Dar știrea știrilor merge fix. Genitiv ponderativ, asta voiam să spun. Asta e mai mult expresie de o TV cu știrea știrilor. Exact, o TV, canal, exact asta mă și gândeam la postul de televiziune foarte neserioasă. Mă schimbă și asta. Da. Și cele serioase nu au așa ceva? Nu. În măsura în care cineva se ocupă... Nu știu, asta, nu știți, că nu le-a făcut. Se încearcă oarecum un ton neutru. Păi, de exemplu, la canal de la știri apar tot felul de flash pe ecran, tot felul de bumpere. Și scrie flash, flash, flash, dacă te atrag atât. Este foarte melodramatic în totul și textul ăștia. Ironic se simte, normal. Nu voi ca să se simtă. Asta e firea știrilor sau dacă spui, asta e chiar, vrei să spui că e importantă, poți să folosești, dar cu un ton mai somn. Când v-ați simt la repetare, eu nu știu dacă se mai folosește acum, spuneți-i voi, ies din zona genitivului ponderativ, asta știrea știrilor era exact pe genitiv ponderativ, dar prin simta repetare se obținea efectul de autentic. Deci dacă spuneai cafea, cafea, înseamnă că era o cafea autentică. O cafea bună, nu era contrafăcută. Dacă spui acum, nu știu ce mai poate fi autentică. Un vin. Nu cred că se spune. Ce mai este autentic și eu cândva, nu? Cândva mi-amintesc că se... Deși ar fi foarte la locul lui vin, dar nu cred că se spune. Și nici nu sună. Da, îmi amintesc, da. Eram copil, încă se mai vorbea așa, cafea, cafea. Cafea, da. Și voi sunteți într-o epocă în care nu mai era problema să fie cafea, cafea, cafea. deci cafea bio sau de cofeinizat, apoi altceva. Sau una de mai proastă calitate decât altele. A, deci în felul ăsta, o cafea bună. Da. Dar nu neapărat autentică, dar bună. O cafea bună. Dar chiar nu știu ce să mai poate spune astăzi. Ceva autentic. Ceva autentic. Politician. Ești în plină utopie. Școala, dar ce faci? Școală sau școală? Am mai auzit și da. Se învăța carte-carte, tot așa, foarte... Carte-carte. Am mai auzit. Da. Bine, când eram mic. A, s-a învățat în schimb cu de carte, de carte sau... Băiată. Da. E, da. A trecut moda, nu? Pentru că era fascinantă prezența acelei prepoziții, de niciodată n-am știut ce rost are. Băiată. E fascinantă formula aia. Dar se mai potrivește și pentru altceva? Da. Școală de școală? Da. Foarte mare? Dar nu mă poate să mare. Unde mă ajută voi că vreți să mă distrați? În bibliotecă, știu, dar în afară de bibliotecă. Grupuri de grupuri. Am un grup de legătură cu ce spuneam acolo, pe care mă întorc, vai, da. Aveți cumva contul la ING, vreunul dintre voi? Da. Yeah. Aveți conturi din acelea făcute în legătură cu contul părinților, deci primești și părinții un card ca să poată doar să-l alimenteze fără să știe ce e pe contul vostru, aveți așa ceva? Eu mă rog fi pe așa ceva, foarte interesant, în apărând. Și când am primit contul de la bancă, m-am zis, da, într-adevăr, e ce trebuie pentru un tânăr care încă nu e capitală, dar e mai veche decât asta, se pună părinții banii în cont, pentru că este cardul pe care îl folosesc, îl foloseam. Da. Să îi pun banii în contul acela, era plină de cărți, da? Deci, da, plină de cărți. Adică, poate așa. Cum arăta cardul lui? Exact, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, fiecare vede ce vrea. O face asta. Fiecare mă zice, dă-mi cardul, vrea, eu oricum nu pot să fac nimic cu cardul, dar doar să pun. Asta e tot. Nici măcar nu pot să fac ce este acolo, dar nu trebuie să scop. Nu doar să pun. Așa că e de motivat cardul. Bine. Bun, vorbeam despre... mă întorc la genitivul partitiv, am terminat cu ponderativul. Aliquid honoris, ceva care ține de onoare. Quidquid negotiin, ceva de treabă. Da? Nu, am revenit la genitivul partitiv. Acele genitive partitive care se subordonează unui nedefinit. Nedefinit și din nou suntem la neutru. Nihil boni. Nimic bun. Nici nu simțim nevoia totdeauna să traducem într-un genitiv. Dar chiar ar fi greșit. Da? Nihil boni înseamnă nimic bun. De ce un genitiv particip? La origine. Dar vedem cum s-a gramaticalizat, de fapt, această înțelegem, trăsătura de partitiv, nimic din mare de bună, dar nu mai este perceptiv adevărat ca un partitiv. Și, evident, evoluează în direcția asta în limbile romane. Tot în acest sens, se folosește genitivul pe lângă adverbe. Ubi terra rerum, unde pe pământ. Da? Ubi terra rerum. Iarăși, un genitiv particip. Nu scuva ambientium. Niciun de lume, la niciun neam, nu scuva ambientium. Quo loci? În ce loc? Quo loci? Tot genitive partitive, dar cu subcategorii mai restrânse. Genitivul materiei, de pildă, laurifolia, frunze de? Laur. Sau? De la. Da. Da? Laur și da. Bun. Deci laurifolia, frunze de laur, un genitiv partitiv, un genitiv al materiei, da? Este doar în mare un genitiv partitiv, pentru că nu percepem cu adevărat desprinderea dintr-o cantitate cuprinzătoare, da? De o trimitere la materie. Denumirile unor unități, fie că sunt naturale, fie că sunt tehnice, și care nu impun o împărțire clară. Grex porcorum, grex porcorum, o sumă de porci, grex porcorum, multitudochivium, mulțimea cetățenilor, multitudochivium, ala equitum, ala equitum. Eu aș traduce ala equitum prin flancul cadareților. Specialiștii probabil că mă vor contradice și vor folosi termenul tehnic pe traducerea lui ala. Care este? Nu, e și mai departe decât ce am spus eu de flanc. Tehnic. M-am uitat acum problema mea. O studentă care terminase istoria și făcea și filologie clasică, tehnic, ala, în română se spune ala. Ala? Ala. Da, ala. Da. Asta e. Termenul tehnic. Vă spuneți flac, ca să fie mai clar, sau aripă, de fapt, asta este și se folosește și pentru textele istorice, aripă, nu? Da, de regulă când se traduce un text clasic, am văzut, aripă, mai văzut text. Da, da, da, dar nu sună foarte bine, flac, iar ala sună. Dar texte istoriografice contemporane. Dar flac, nu? Dar nici ala, într-adevăr. Parcă prea specialiști. Procesiunile mele, nu sunt un gol. Aaa, singur, drumul vreau, suntem la un drumul vreau. Și aici, la sunt un gol. Sunt un gol. Sunt un gol. Sunt un gol. Sunt un gol. Sunt un gol. Sunt un gol. Sunt un gol. Sunt un gol. Sunt un gol. Sunt un gol. Au făcut ei ceva, au zis că, într-adevăr, este un cap care a fost descăpățânat și apoi infect în ceva. Da, deci da, dacă au găsit și urma de... din... Pare leziuni pe creier. Deci e prin comandă și numai prin comandă. Dar el a fost descăpățânat și nu fi. Oricum e foarte interesant. Și apoi soția lui s-a dus cu amarcația, a tocmit un pescar grec cu care i-a adunat rămășițele cu pești. Și totuși a descoperit tamani pe ale lui. E interesant. Păi bun. Nu foarte mult. Era recomășit. Nu, da, a fost cu bucăți. Dar era recomășit. E capul. Răspunși, da, e adevărat. Capul. Pune-i speranță. Bun. Pe lângă numerele cardinale, poate fi o construcție dublă, fie atributivă, fie participă. Deci, pe lângă numerele cardinale, construcție dublă, atributivă sau participă. Atributivă, tres hostes. Tres hostes. Trei dușmani. Partitivă, tres hominum, trei dintre oameni. Un singur numeral nu acceptă construcția dublă, e vorba de mille, pe lângă care se folosește întotdeauna genitivul. Deci mille hostium, 1000 de dușmani. Puteți spune și 1000 dintre dușmani, dar e de firească, da? Mille hostium, asta înseamnă 1000 de dușmani. Uneori vă găsi în tratate subordonat genitivului partitiv, acel genitiv care depinde de verbele memoriei, verbele și adjectivele care țin de memorie. Deci, uneori, da? Găsiți interpretate aceste genitive ca fiind genitiva, da? Da. Aceste genitive ca fiind partitive. Care sunt verbele, deci vorba de verbele memoriei, verbele umplerii, ale dorinței și ale luării în stăpânire. Adică complemente directe ale mele. Da, da, dar ele apar în cazul genitiv. Și anume, verbele impleo, compleo, repleo, a fi plin. Abundare, carere, vedem opus, da? A fi lipsit de egere. Egere, egere. Adjectivele înrudite, plenus, refertus, orbus, închid geamul? Nu, dar e interesant. Imediat vezi. Nu se referă la spus, deci adjectivă care înseamnă plin, care se rupesc cât de semantic cu verbele respective. Dintre verbele de memorie, memini, meminiscor, obliviscor. A uitat? Obliviscor, a uitat, sigur. Deci, memini, reminiscor, amândouă înseamnă așa, amintia și reaminti. obiliscul auritam. In mentem venit, vine în minte, da? In mentem venit. Toate acestea pot avea complementul în genitiv. Se leagă de aceste verbe de memorie, o observație pe care suntem obligați să o facem. Față de adjectivele de tip memoră, nu putem să ne raportăm la genitive partitive. Pentru că pronumele personale de plural, da? Nostri, vestri, au două forme de genitiv. Da? Nostri, vestri, nostrum, vestrum. Deci nostri, vestri, nostrum, vestrum. Pentru nostrum, vestrum, interpretarea care se dă întotdeauna e că sunt genitive partitive. Când însă se folosește adjectivul memor urmat de unul dintre aceste pronume, care nume se folosește? Memor nostri sau memor nostrum? Memor vestri sau memor vestrum? Se folosește nostri și vestri. Și atunci, de vreme ce nostrum și vestrum sunt genitive partitive și nu acestea sunt cele folosite de adjectivul memor, adjectiv substantiv, tipul găsim în texte, de aici putem deduce că genitivul pe care îl punem în legătură cu verbele și adjectivele de memorie este un genitiv calitativ și nu un genitiv partitiv. Deci avem un indiciu clar. Dar am ținut să aduc aici povestea verbelor de memorie și a celorlalte, pentru că foarte des așa o întâlniți explicată. Bun. Să am amintire memorie? Memorie, am amintire? Da, da. Memor Mandy, amintitor de mine. Cineva își amintește de mine și atunci spun că el este Memor Mandy, își amintește de mine. Doar că dacă în singular nu am diferența de genitiv. E o singură formă. Dacă spun Memor Nostri, înseamnă că el își amintește de noi. Da? Și putem percepe și nuanța asta, nu este un partitiv își amintește din noi. Ci este o referire la o calitate și amintește ceva despre noi. Da? Asta este un calitativ. Și cu asta ajung chiar la genitivul calitativ. Sunt mai multe nuanțe. Înăuntru genitivului calitativ putem desprinde subcategorii. Genitivul clasei, asta însemnând inclusiv categoria de vârstă. Generis graeci est. E de neam grecesc. Generis graeci est. Eius dem aetatis fuit. A fost de aceeași vârstă. Genitivul calității, prin excelență, deci de la genitivul calitativ, dar există și un genitiv pe care chiar așa îl numim, al calității, și e vorba de și omenești. De pildă, homines magnae virtutis. Oameni d-un mare curaj. Magnae virtutis. se face uneori distinția următoare. Vă dau direct exemplele. Milites magni animi, milites magni animi, soldați de un mare curaj, prin care înțelegem că așa sunt ei de soiul lor, da? Asta este firea lor, să fie curajoși. Și, din potrivă, magno animo estote, să fiți cu mare curaj, cu mult curaj. Purtați-vă! În situația asta e nevoie să vă faceți singur curaj. Da? Cum sunteți voi, ar fi bine să fiți magni animi, dar estote magno animo, să fiți în această împrejurare cu mare curaj. Și v-ați dat văzut distinția între genitiv, deci o trăsătură scurtă, și ablativ, ceva conjunctural. Genitivul estimării sau al evaluării. Tot calitativ. Tridui mora. O întârziere de 3 zile. Asta este al estimării sau al evaluării. Tridui. Triduum este un interval de 3 zile. 3 zile. Genitivul prețului. Care poate fi cu adevărat un indiciu al prețului sau poate fi abstractizat. Homo nihili. Om de nimic, adică nu prețuiește nimic. Magni pretii de preț mare. Genitivul de relație. Este în mare măsură utilizată în latină sub influența sintaxei grecești. De aceea se mai și spune uneori genitiv grecesc. Apare pe lângă nume în contrast cu genitivul obiectiv. Omnium rerum desperatio. Omnium rerum desperatio. Omnium rerum desperatio. Disperare în toate privințele. E un genitiv de relație acesta. Chiar dacă formal vi s-ar putea părea că se apropie de un genitiv obiectiv, dar nu, e de relație. Dar nu este disperarea care acoperă aceste lucruri, ci e în privința tuturor acestor lucruri. Apare pe lângă verba acusandi. Verba acusandi. De pildă, damnare capitis. Damnare capitis. Care înseamnă exact a condamnă la moarte. Da? E pedapsă capitală. Pe lângă verbe impersonale, afective, care se construiesc cu acuzativul persoanei și cu genitivul elementului, genitivul obiectului, a referinței. Me, miseret tuim. Deci cu acul de ajutorul persoanei, mie îmi este milă tuim de tine. Deci cu acul de ajutorul persoanei și cu genitivul referinței. Nos pudet sociorum. Ne rușină, ne este jenă, sociorum, de aliații noștri. Și, în fine, doar ca să-l amintesc, nu apare abundent în latină, genitivul liber, genitivul liber, probabil sub influența modelelor grecești, în cel mai adesea în funcție exclamativă, de pildă, o misera exortis, foarte nefericită, da? Misera exortis, așa în genitiv, o mergis malai, mai proastă. Mergis malai, mergis malai. Deci, repet, genitivul liber, în această formulă exclamativă și chiar ultimul dintre toate, genitivul absolut. Ăsta e clar preluat din greacă, foarte slab atestat în latină. Cuius temporis, de pildă, cuius temporis. În vremea aceea, ca un concurent pentru hoc tempore. Adică un foarte bun, cinstit, abertiv absolut latinesc. Poate apărea și varianta genitivului absolut. E clară frustă aceasta. Bun, am terminat genitivul. Poate am terminat prezentarea tuturor caracterilor. După pauză citim inscripții. Săptămâna viitoare, pentru cele 3 ore pe care le avem de didactică, de 2 ore, de 5 ore, de seminar, planul este ăsta. Vă predau accentul, care știți că este subiect de și citim restul de inscripție. Adică nu foarte mult, astăzi să citim cea mai rămână din inscripții de inscripționă, deci nu mai rămână mult pentru data viitoare. E timp destul să mă întrebați dacă aveți ceva neclar